Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μάτσκ. Αβέλ Γουσμάν μιάιδεκ. Κου ανικόχμητ κιουβάμπα κιουκ νεχάβιχε χατς ατσα οστάομπα βε χάιδουπ. Хабык цавахаю, дам я иван хавахаю, деко кувам пач, ани кохну. Вема мене минки вот пачаю, шо я кэц хэку мацам завахаю. Вака хай як тихи, пач му кэк кахаю, я му кэк так, кава мат пань, чекат я овин зава. Пач вэн цана вэй хайвин майда, хайю не май эк, пэнэн зав. Кава хай дин ха иван да я ха. Я хай хай пацана куэнта ли пакита нэн зава. Я и тайс не так цомба. Черпа, не шопы, ёкшпан, да, и там ты ши тайва ван, да, не шпат ёкшпан. Наш швак там не хуша я и тайю. Вахан, вэмни на цвах, вэмна гусман хаю, ап ок тахак, хава. Хацка вам че, а ты не хуш, ям пуштахом зо. Наш кулук ца вам я, ям пуштахом, аш. Ка тэк, цай чек, да, ка кеш, ну ка, хам ка тэк, па чун ха, идэ, нема, ек, да. Kam digital man macht das mal jetzt gerade auf der Hochschule kommen der war drei Details zum Job hat sie kann ja ja ja nicht heim wenn sie sagen immer ihr hätte hier haben haben Kinder mal hat sie kann ja schatte paku ha ja hat sie kann ja nicht mal so am gut bei heim haben ha gerade sie nicht haben wegen kein Schatz sein nicht mal haben ich will kam ja ich schon ich Kar, du mir auch genug Scherze, gar nichts, weil die Hälfte gekauft hast, der war die Hälfte, der hat gehörst, aber du, gar ja, ich habe ja Zeit, sondern nur ein paar Scherze, ich kann ja Gott nicht sagen, wie ein, ja, na, da kann ich ihn sehen. Aber ja, mir muss ich nicht. Aber ja, aber du, der Mann schon haben, nimmt sie das selbst, der Mann haben. Aber ja, aber du, kommt selber, wenn sie it, ich habe ein Mann gestohlen, ich habe mit Zeug im Erzähl gekommen, jetzt müssen wir dämmen ab, dann haben wir mit dem Zellen. Mit Heuk im Erzähl hat sie gar gehört und hat sie die jetzt gegeben. Gar nicht genug schon. Als ich ihr gesagt habe, komm ihr schon zu sagen, wo ist da auch nicht die Tag ein? Da hat sie gesagt, ja, aber du jetzt mal ist das ganz mit Spatzer und hat, ne, das ist die Ehe und die ne. Da schon nicht gesagt, nee. Hat sie gesagt, ich gehe jetzt ab, ich bin noch ein paar Jahre. Hat sie gesagt, der Queen haben wir schon gar nicht die Bämme. Ani tak se kolik a co mu chce tam išprovat, ať se ale já co vytáhnu, ať se nejde mu kápu, mají tam nějaká tepša, mají ty co kde šlo, tak ať se paní těch, ty kde kdo vlastně, fajn, ať se kam tak kde chce kolik, ty patří, ať se děkni už, až se ať se kde děkni už, to je to, ty tak pedáš, ať se tam kolik, ty kde když má je kde kde, ať se kde děkni, má nejde, že kde chce, pen hapša, ne, až se kde mám. Jak mu nechci, jak chce, a co kdo? Až otec tam dá, jak chce, a co kdo? Když mu říkám, kani přátí, mehc, jak chce tam dát nebí. A z té kavy jak uke, co hajú, vandu, ha, hajú, pečú, jak oku, hajú, hajú. A co kdo méně, jak mu, mají přátí, méně, jak mu, jak hajú, jak mu hajú. A řekl, šku, hajú, pečú, a co kdo? Když tu bát, taky pánač. A co ne, ty chce? Ne tak tam děl mě, ne so, kde na cíka mě. Na cíka vaku hebi ty tjat, kde se vahají, jahy tají tělo, ty pehne, parvo kvíjí to něk. A ne tak tam na teho, čo, no kvám jo, kde na parvo, já co města. Už kvůk tebe, vám jo, kde věn, hapa mu ty tít nehokup. Až hapa k tebe, města věn, tak kvahají dmá na věrátě. Vám ten dmá, kde kvá, až něk, kvá, hají, Ich denke, wenn du machst, habe ich gesehen, hat sie keine Pänzer, habe ich gesehen, aber Mädchen, ich habe keine, die nicht sehen, wie ich. Aber man soll nicht sehen, wie ich dann auch gesehen habe. Hat sie keine Ahnung, habe ich gesehen, wie ich gesehen habe. Ani koh přece nějaké šnoci. Ani koh mi tece. A šám tece nějak to mu kašal, a je neknu. A vem. Když ty nekce, on to haven. Tec nějaké šacová, když jste měl i koh. Šel ho pomejt sám, on kěká ještě nám kde mohl. Rukácem, tež aha, jedem mohl pašovat, aha, jedem mošek, tam nám kde kne. A co on zvedl vyťaň, a na vince, na cíl, byl češčil, češčil, měl, kojdy nahovalo. Kova, no, jako na češčem hojde kojivu, ale nevím, kce by věl. Pač si kce, nekde moc, hojivu, kovaju nekvacikaj. Jo, pa ještě nekolka, jo, už patko, ty nebem, a mohla dyní už. A co kova, a pa věl, jak být, jsem, hekum, čupa ještě, pan, vinzove, pan češče, pan hamaco. A teo, nich, čupu, vinzove, a pan češče, jak ne, až kluci, já mám kvůli těm, že těch takových teonošků, ojčům, nikáž, jak co poraží, čelku, nikš, co. Kvůli tady věděl by, co iš, že mám nyní těch takové. Kdy iš, ne i tak, a mám kněž, tak když je katek, že už při tom nám kěž, tu mdech, pokud ty vajke, že ten pač tedy, jak nám tehke, že ty. A že ty, co v vinzenu věl, než jim za aše, já iš. Ti umami da bunda işini yuğunam akşağı dağın duyan aşı tehupa yukakıştın. Yaşan ve titih vati ava aşağı ekne. Kulukça ve iti nyoşne. Fakı tehuka kumakta şe. Aşı hadaka mehzki kça ve bimihtin ha tehupa. Kuva ya ha hayduk ne mehz maşkaka ve emika. Çiçoki kakıştın ete. Vati tek tehuka uktak yuk hotun ama vati yukidine. Kaka buk yukun bihtin. Tvenci çamda hava ama aydik. Colectivo Nimuk te dineka ya te divendao bakayitaunka.